matinada i encara sóc a la tribuna de premsa del pavelló. Doncs ja te'n pots anar cap a l'hotel, eh? Sí, ara... Cap a l'hotel, a dormir, Marc, lladre. Apa, bona nit. Adéu. Bona nit. Aquests dies estem molt pendents dels Jocs Olímpics, però la veritat sempre hi ha persones que superen les mostres de sacrifici i esforç que estem veient a la Xina. Un exemple d'això és un noi, és català, és del Berguedà, que es diu Santi Pons. Té 32 anys i el mes de maig que ve participarà a la prova o una de les proves més dures del món. És espectacular. Es tracta de la triatló més increïble que pots tirar a la cara. Tots coneixem l'Ironman, aquella prova que consta de 3.600 metres nedant, 180 quilòmetres en bici i una marató. Això jo crec que ja és una autèntica animalada quasi, i Santi Pons ja l'acabada. El més bèstia de tot és que ara, el mes de maig del 2009, ja s'ha apuntat a la prova que és la doble triatló d'Àustria, és a dir, 7.600 metres nedant, 360 quilòmetres en bici i, per acabar, no una, dues maratons. En total, més o menys 25-30 hores d'exercici extrem, sense parar, eh? Aquest Madelman es diu Santi Pons. Santi, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda, Carlos. I el primer que se m'acut, Santi, com se t'acudeix apuntar-te a una prova com aquesta, home? Bueno, suposo que... Bueno, havia fet un Ironman primer i també era molt difícil d'aconseguir per mi perquè ja no havia... Bueno, feia molts anys que no feia esport i, bueno, em vaig proposar aquest repte i ho vaig aconseguir. I un cop ho he aconseguit, doncs, vaig fer entrenos molt llargs i, bueno, em cridava més l'atenció fer ultrafons, que és ultra... Bueno, en aquest cas és ultratriatló. I, bueno, doncs vaig veure que hi havia un espanyol que ja ho feia, bueno, en concret un català, el Carlos Ochoa. Sí. I em vaig posar en contacte amb ell i em va explicar una mica de què anava tot i bàsicament em va convèncer una mica amb tot. Perquè abans hem comentat, ara, el primer toc, els 7.600 metres nedant, els sí. 360 quilòmetres en bici, sí. la doble marató, doncs que em sembla, és una dada que no sé si és certa o no, però és que fa poc més d'un any que et dediques a córrer triatlons. Exacte, sí. Que és increïble. Et sembla una bestiesa? No, una bestiesa no. Em sembla meravellós que una persona tingui la capacitat d'entrenar-se d'aquesta manera, que només fa poquet més d'un any que s'està entrenant per fer triatlons, ja hagi fet un Ironman, que és increïble. Un Ironman és d'allò que ja quasi quan veus les xifres ja et canses, però és que un any després ja estigui dient, no, és que els dies a finals de maig estaré corrent una doble Ironman, que és els 7.600 nedant, els 360 quilòmetres en bici i la doble marató. És que és increïble, Santi. Sí, bueno, Carlos, també t'he de dir que, bueno, actualment hi ha molta gent ja que fa Ironman i és capaç d'aconseguir. Jo crec que és un repte que si et proposes el treus, el pot treure qualsevol. El que passa que són mesos de dedicació i molta força de voluntat. I hi ha moments a la carrera, doncs, que no pots, eh? Si per molt que d'això que hagis entrenat, hi ha moments molt anímicament que et pots quedar molt tocat, ja sigui per menjar, ja sigui per la forma del circuit. És complicat. I en aquest cas del doble Ironman, doncs, bueno, els 360 quilòmetres doncs són en un circuit de 9 quilòmetres. Sí. Si t'haguis una idea, doncs són 40 voltes. És sempre el mateix. El qual, doncs, pesat es fa, no? Avorridíssim, no? Al final, també, que les 40 bueno, voltes. Té un avantatge que sempre coneixes el que ve, saps? Vull dir, si ho fas en ruta, doncs, bueno, sempre pots trobar sorpreses. Ah, exacte. Allà hi ha aquesta pujada... Ara hi ha això que em toca els nassos, aquí hi ha vent, aquí no hi ha vent. També pot ser amb el circuit, el vent, no? Però sempre ha passat el que ve. I, bueno, jo crec que el més dur d'aquesta prova és la doble marató, sens cap dubte, perquè pensa que he de donar 129 voltes, si no m'equivoco, sí. En un circuit de 670 metres. 129 voltes? 129 voltes, és increïble. Voltes. És increïble. Sí, quan em porta 55, dius, és que encara me'n queda més de la meitat. És que no, el problema és que no ho pots pensar, això. Exacte. Sí, perquè si penses, jo suposo que t'atures, no? Ah, exacte, no. El que tu has de pensar, mira, jo he d'estar fent esport aquí fins tal hora. I quan serà tal hora, diré, doncs mira, falten 2 hores o 3 hores. Però clar, si penses les voltes, doncs... Clar, pensa que és una mica més d'una pista d'atletisme i una mica més. Una i mitja. Déu meu. Més o menys, i anar donant voltes. Escolta, Santi, i els teus amics què et diuen? Per què deuen dir-te, Santi, que estàs com una cabra? Aquesta és bona. No, bueno, sí, tampoc van gaire fins, ella. Però, bueno, no, sí, ells m'apoyen perquè, mira, doncs és un repte que m'he proposat jo. Ells, doncs, hi ha molta gent que va... Perquè aquí, per exemple, al Berguedà, hi ha molta gent que va molt bé amb bici i corrent, però amb distàncies curtes. Clar. Que diguem que és molt més d'explosivitat. Jo, per exemple, vaig, doncs, diguem, no sé, sí, perquè tinc més, diguem, més coco o com ho vulguis dir, doncs faig tirades molt més llargues. Vull dir que a vegades, oi, ara si tinc que fer 250 quilòmetres, doncs els faig. i bueno, hi entrenem de 150, 200, 250, aquest any arribaré a 300 segurament, per nassos. Sí, sí. I bueno, i l'endemà, doncs, l'haig de decidir ahir de... Suposo que hi van dies, caps de setmana, que el dissabte doncs, hauré de córrer 300, pedalar 300 quilòmetres i el diumenge em tocarà fer una marató per entrenar. Escolta, si ja has acabat un Ironman, suposo que no sé si és més fàcil o més complicat poder acabar una doble Ironman, perquè no sé si seria més fàcil perquè ja n'has fet una i pots dir, mira, la puc fer, o si serà més difícil perquè quan acabes un Ironman deus acabar absolutament rebentat i pensar, és que n'he de fer dues, això psicològicament ha de carregar, no? Sí, però és que és això, és el que et repeteix, és que no hi pots pensar molt que et queda, perquè, és que clar, jo penso ara, jo vaig acabar tocat, jo vaig acabar molt tocat l'Ironman, però més que res perquè vaig tenir una lesió a la ròtula i em vaig poder entrenar un mes de córrer. I tot i així vaig poder córrer fins al quilòmetre 30. O sigui, em vaig caminar... Només vas poder començar a entrenar-te la marató de l'Ironman un mes abans? La marató, sí, un mes abans. Carai. Vaig fer 7 o 8 sessions, sí. I, bueno, i clar, és... És tirar de coco, això, perquè és que si no és impossible. I el doble, doncs... Tampoc m'ho plantejo, o sigui, no vull ni pensar-hi. No vull ni pensar-hi, però bueno, 7 quilòmetres nedant, bueno, 7,6, doncs es farà en piscina de 50 metres, que vulguis que no es farà pesat, també, perquè també. De paret a paret. Exacte. Els 360, doncs, bueno, més o menys ja... L'any passat ja vaig fer una tirada de 400 i pico, i ara mateix al setembre farem una de 600 amb uns amics, en farem una de 624 hores pedalant. És veritat, has de fer 24 hores pedalant, suposo, sí, que per entrenar-te una miqueta ja, per saber què és el fet de també no dormir, no? I més que res també per provar menjars, perquè has de saber, t'has de conèixer a veure el que et va bé menjar, quan has de beure, ara t'has de prendre un gel, ara t'has de prendre allò altre, i bàsicament és conèixer, tu t'has de conèixer perquè, per exemple, mira, jo ara mateix bueno, peso 70 quilos, però jo sé que si baixo un quilo no rendeixo el mateix ja, això per començar. I, bueno, menjar, jo tinc la sort de que, bueno, un protector d'estómac va, saps? Vull dir, puc menjar tranquil·lament de tot, vull dir, no tinc un estómac gaire delicat. Però, bueno, s'haurà d'anar provant també, perquè és que poden passar moltes coses el dia de la competició. Jo, per sort, tindré en Carlos Ochoa, que, bueno, ara et sorprendrà encara més, però el Carlos l'any passat va ser un triple. Un triple Ironman? Sí, sí. I aquest any, l'últim cap de setmana de juliol, va tornar a fer el triple d'Alemanya. I, bueno, va tenir una lesió, però va acabar. I sí, però acabes en què, en 45 hores? Mira, el Carles va acabar aquest any, va caminar tota la marató, o sigui, les tres maratons les va caminar perquè es va fer mal només començar la marató i va voler acabar. I va acabar amb 55 hores. Amb 55 hores? Això vol dir que si no hagués caminat... i tot li hagués anat com estava preparat. Si hagués acabat amb 45 més o menys. O sigui, 15 per Ironman. I, bueno, el que tardaria jo no ho sé, però, bueno, a veure, és una incògnita, no? Però... M'agradaria no estar entre 25 o 30, entre 25 o 30 hores, perquè és que, si no, es fa molt pesat. Com més hores passis, més... I a mesura que es va acostant la cursa, tu com t'entrenes? Perquè, clar, has d'anar nedant sempre, perquè no et pots deixar anar, no pots deixar-te anar de bici, també has d'anar corrent per anar-te entrenant per la marató, però a mesura que es va acostant aquest mes de maig del 2009, que serà la teva grandíssima fita de la doble Ironman, com t'entrenes, quantes hores t'entrenes? Perquè em sembla que durant la setmana treballes, tu. Sí, clar, bueno, jo ara per sort tinc el recolzament d'un entrenador, que és, bueno, és l'Alejandro Santamaría, és un dels millors triatletes que hi ha a l'estat espanyol. Bueno, aquest any és campió de llarga distància. I, bueno, és ell bàsicament el que em portarà temes de nutrició, temes d'entrenaments, vull dir, és ell el que em dirà en tot moment el que he de fer. I, clar, per saber què, ell ha de conèixer les sensacions que tinc jo amb els entrenaments, perquè si et passes i et lesiones, malament vas ja. És veritat. Malament vas, no et pots carregar gaire perquè és molt pesat. Que suposo, Santi, també deu ser un dels mals dels corredors i dels atletes de llarga distància, no? Que es carreguen una mica massa amb les ànsies que volen tenir, suposo, de prendre fons, no? Exacte, el problema que vols fer molt, molt tot de cop, i has de tenir molta paciència, no. Molta paciència. I has d'anar de menys a més. I sobretot t'ha de portar algú, perquè és el que et dic, si et lesiones, et pots quedar, però bueno... Pots quedar cau i ja pots plegar. Perquè... I la part psicològica en llarga distància com aquesta és més important gairebé que la física? Sí, i tant. Més important, eh? No és allò equiparable, no, més important la psicològica que la física, eh? Sí, I tant, la psicològica és molt més important. És molt més important perquè física, bueno, tu pots treballar el volum, tu pots entrenar. Per exemple, el que em tocarà a mi, que més o menys tinc previsió, són uns 500 quilòmetres de bici a la setmana, entre 500 i 600, d'entrenament. I clar, jo això ho puc assimilar. Però bueno, el que sí que he d'entrenar és la part psicològica. Jo he de fer contínuament circuits curts. Circuits curts, diguem, ratoneres. Hi ha gent que diu ratoneres. Ja. Yeah. Perquè, clar, pensa que, clar, 9 quilòmetres, a què tardes? 14 minuts? No ho sé. Però clar, i és un altre cop el mateix. Clar, pensa 40 voltes es fa molt pesat. Ara, 3 hores s'aguanten, però... Fer-ne 30? Clar, és que tinc previst entre 12 i 13. A veure, si ho puc fer en 12, millor, però entre 12 i 13, menys de 13, suposo que sí que faré menys de 13, però bueno, si veig 14 no passa res, perquè suposo que he de fer alguna parada. Però, clar, 14 hores veient... Ja no, bueno, la gent no, perquè mira, és que ja arriba un moment que em sembla que tampoc et preocupa gaire la gent, no? Sí, sí. Però veient tot el rato el mateix circuit i les mateixes coses, doncs, bueno, suposo que has de tenir la ment en blanc i anar tirant fins que te miris el compte de quilòmetres i dius, mira, me'n queden 50, me'n queden 100, i ja està. I tens suport psicològic a mesura que s'acosta la cursa o no? Perdona? Suport psicològic en tens a mesura que s'acosta la cursa? Perquè, clar, aguantar tot això... No. O sigui, ets tu mateix que tu et vas autoconscienciant que això s'acaba. Sí, és que és... Clar, és com tot, o sigui, és... Clar, si jo m'ho plantejo, mira, jo tinc que fer esport, per exemple, jo arrencaré i jo no m'ho plantejo que haig de fer 7.600 metres, 360... Yeah. No m'ho plantejo, això. Jo em plantejo, mira, Santi, mira, tu has d'estar aquí 25, 30 hores, les que jo digui, 30 hores. Bon, per exemple, 27. Uh-huh. Quan faci 27 hores, miraré el que em queda. I ja està. Jo sé que he d'estar allà. Si vaig més a poc, doncs, mira, quan miri l'hora me'n faltaran dues o tres. Si vaig més ràpid, me'n sobrarà una. És qüestió de agafar cucu. I la gent també suposo que es pensa, o que es pregunta, i l'hora de dormir, què? Perquè la gent quan du 10, 12, 14, 15, 16, 18 hores seguides dempeus sense fer exercici, sinó allò, un dia llarg, o treballant, el que sigui, hi ha un moment que el cap et cau, que tens son. No, la son està clar que s'haurà d'entrenar. No sé com encara no ha arribat l'hora, però sé que s'haurà d'entrenar. Suposo que s'haurà de canviar l'horari de dormir. Suposo, no sé com es farà, o dormir menys, o acostumar-me potser l'última setmana a dormir 3 hores cada... És que no ho sé. Ara això sí que... Aquí no et puc dir res perquè és que encara no... Però bueno, que sí que serà dur, suposo que sí. Tens 32 anys, eh, Santi? Exacte. 32 anys potser és la millor edat per encara curses com aquestes? Massa jove. Ets massa jove encara, eh? Sí. Massa jove. La mitja deu estar amb... Pel que he pogut veure jo, pot estar amb 30 llargs. O sigui, per exemple, l'any passat, bueno, aquest any no s'ha fet, aquesta cursa de Nuremberg no s'ha fet perquè s'ha anul·lat, però el 2007 em sembla que n'hi havia un amb 30 anys i un altre amb 33 o 34, i els altres, doncs, 40, 38, 42, 50... Clar, tu pensa que com més edat tens més fondo. Clar. Però, bueno, mira... I més capacitat psicològica, suposo, també, per aguantar... Sí, perquè, suposo que amb 40 anys se sap patir més que amb 30, amb tot. I potser et coneixes una mica més el teu cos, també. No és tan explosiu com quan ets jove, no?, suposo. Exacte. Sinó que és més de fons. Et tornes més trotador i més fondista. Déu-n'hi-do. Aquest és el teu pròxim repte, el de la doble Ironman d'Àustria. Et planteixes altres reptes també? Per exemple, fa poquets mesos veiem el Luis Enrique, l'exjugador del Barça, ara entrenador del Barça Atlètic, que se'n va anar a fer la Marató de Sables, havia fet també l'Ironman de Frankfurt, si no recordo malament. Tu et planteixes altres reptes d'aquests d'ultrafondo, per exemple, o no? Pues mira, jo, per exemple, en concret la Marató de Sables no te l'aguantaria. No? No. Mira, jo, per exemple, aquest any aniran dos amics meus, el Robert i el Víctor. Sí. I no, jo no aguanto ni la calor i necessito una font cada 500 metres. Ja. Yeah. És impossible, o sigui, no... Jo per mi no. O sigui, has de saber aguantar la calor i és molt dur, això, també. És molt dur, però jo no... No, jo no crec que ho aguantés. Potser si em prepareixi, però les calors que s'han de viure allà poden ser insuportables. Amb dues Ironmans ja, jo crec que ja en tens prou, eh, Santi, em sembla? Bueno, de moment. De moment, o sigui que... Potser proves la triple. Bueno, no ho descartes, no? No ja n'has fet una, en pots fer dues, doncs mira, després tres, i si en calen quatre, bueno, doncs també, no? Fins a 10 n'hi ha. Fins a 10? Sí, tant. No puc... 10 Ironmans hi ha? Sí, però aquests es fan un dia cada dia. Tens 10 dies. Un Ironman fas... cada dia, eh? Cada dia. En 10 dies. Com... Mira, en Carlos Ochoa se'n va ara al novembre a Mèxic, a Monterrey, a fer-ho. 10 Ironmans. Una cada dia i vinga, allò 15 hores al dia, fotent-te una canya al cos, que és gairebé insuportable. Jo veig que se m'escapa de les mans a mi, que aquest número se m'escapa de les mans a mi. Temps al temps, però... temps al temps, Santi. Temps al temps, eh? Bueno, escolta, això serà el mes de maig, del 2009? Exacte. I tu ja t'estàs preparant, és que avui hem llegit també el reportatge que t'han fet al Regió 7, sí. És per això que et truquem, perquè ens hem quedat absolutament meravellats aquí la redacció d'Esports de RAC1, i en aquest Santi Pons l'hem de conèixer, l'hem de trucar, hem de parlar amb ell, i a veure què passarà, ja estarem molt atents amb el que passi al maig del 2009. Sí, a veure si anima més gent, perquè, bueno, ara només som dos. Som dos els que estem al circuit de la Iuta, bueno, que és l'associació internacional de triatló. Sí. I a veure si anima més gent, però bueno, a veure si t'animes tu a fer el teu primer triatló. Bueno, això ja, això és, sí, però un Ironman encara no, jo diria, eh? Jo una mica menys de distància sí, encara puc assumir-ho, però un Ironman encara no, eh? Amb un sprint ja en tindràs prou, de moment. Sí, home. Però bueno. Santi Pons, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que et vagi tot molt bé, que vagis seguint els teus entrenaments com esperes, sobretot creuem els dits i toquem fusta i tot el que s'hagi de tocar perquè no et lesionis ni una miqueta només, i que ho puguis preparar perfectament, i el mes de maig estarem molt atents amb el que passi en aquesta doble Ironman, eh? Perfecte, Carlos. Santi, una abraçada molt forta. Vinga, una abraçada, gràcies. Vagi molt, gràcies a tu. Bona tarda. Adéu.